پڑھتے ہیں آپ مجہول تو کنوزوما پڑھیں گے، اور اگر تم پہ کننا پڑھتے ہیں آپ تو کنوزوما پڑھیں گے مقبول. تو مسلمہ الکذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس گیا تھا، اور اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد کرے مجھ سے کہ ان کی وفات کے بعد مسلمانوں کی قیادت سیادت یہ میرے ذمے رہے گی تو میں ان کی اتباع کر سکتا ہوں اور میں ان کی پیروی کر سکتا ہوں میں اگر یہ دعویٰ کرے. وقدمہ فی بشر کثیر، اور بہت بڑی تعداد لے کر کے مدینے آیا تھا، بہت بڑی تعداد نبی طرح کا روب جمے مسلمانوں کے اوپر لے کر کے آیا تھا، اور اگر کہا محمد یہ وعدہ کر دے کہ ان کے بعد میں مسلمانوں کا امیر ہوں گا تو میں ان کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے پاس آئے، اور آپ کے ساتھ خطیب الانصار ثابت بن قیس بن شماد، جن کا تذکرہ ابھی سے پہلے آ چکا تھا، وہ بھی ساتھ میں آپ کے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک کھجور کی شاخ تھی لیے ہوئے تھے. آپ آ کر کے مسلمہ الکذاب کے سامنے کھڑے ہوئے، کیا فرمایا آپ نے؟ کہا خلافت سیادت امارت تو دور کی بات، اگر تم مانگو کہ یہ جو میرے ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہے یہ تمہیں دے دوں، نہ حق میں یہ تمہیں یہ بھی نہیں دے سکتا میں، اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، خلافت کا عہد کرو تمہارے ساتھ میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کا جو تمہارے بارے میں فیصلہ ہے تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے ہو. تو اگر تم نے کچھ پیری تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، اور میں تم کو وہی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، مجھے اس خواب میں دکھائی گئی ہے، تو میں تمہارے اوپر ہی وہ چیز منتبک ہو رہی ہو. اب یہاں پر تذکرہ نہیں آیا تھا کہ رسول نے کیا خواب دیکھا تھا، کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بعد میں بتایا کہ اللہ کے رسول نے ایک بار فرمایا تھا. آپ نے خواب دیکھا کہ سو رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، تو بہت فکر لائے کوئی آپ کو میرے ہاتھ میں سونے کا کنگن. خواب ہی میں آپ پر وحی کی گئی، آپ پھونک دیجیے دونوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پھونک دیا، دونوں ابھی کنگن ہاتھ میں سونے سے اڑ گئے، ختم ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یہ سمجھی کہ میرے بعد دو کذاب نمایاں ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا، جیسے کہ میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن آئے، دونوں اڑ کے ختم ہو گئے. جی ہاں، تو رابی فرماتے ہیں چنانچہ دونوں میں سے ایک کون تھا؟ اسود انسی، اور دوسرے مسلمہ الکذاب امامہ والا. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجور کے باغات بہت زیادہ ہیں. ابتداءً میرا خیال گیا شاید یہ کون سی سرزمین ہوگی، یہ یمامہ کی سرزمین ہوگی یا حجر کا علاقہ ہوگا جہاں کھجور بہت زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ عربوں کے اندر مثل ہے تناقل تمر الى حجر, کہ کوئی آدمی کھجور بیچنے کہاں جائے, کہاں کھجور بیچنے جائے, حجر میں کتنا بکے گا اس کا. جو کھجور کی منڈی ہے سارے کھجور وہاں سے نکلتے ہیں, تو الٹے تو مثل مشہور ہے وہاں کے بارے میں کنا قلعے حجر الى, جسے الٹے بات الٹے بات جو اس کا نام ہی پاس بریلی ہونا, تو اب وہاں کوئی لے کے جاتا. ایسے ہی عربوں کے اندر مثل مشہور ہے کہ کنا قلعے حجر الى تمر الى حجر. تو کہہ رہے میرا خیال پھیلے گا شاید یہ یمامہ کی سرزمین ہوگی, حجر کا علاقہ ہوگا جہاں ہجرت کر کے جانا ہوگا کیونکہ ہی نفر والی سرزمین ہے, لیکن ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تب معلوم ہوا کہاں جا ہجرت, مہاجر یہ کون سا ہمارا تھا, یہ تو یدرب اور مدینہ کی سرزمین تھی مہاجر. اور میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بار میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا جو آگے کا حصہ ہے صدر اس کا ہے وہ ٹوٹ گیا. اس کی میں نے کیا تاویل کی, تو مومنوں کو یوم احد میں جو پریشانی لاحق ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ تھا اس خواب کے اندر. دوبارہ میں نے اسے حرکت دی تو جیسے پہلے تلوار تھی اس سے بہتر ہو گئی. جی ہاں, تو اشارہ اس میں تھا جو بعد میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی, مسلمانوں کا اجتماع ہوا اس کی طرف اشارہ تھا. خواب میں میں نے ایک گائے بھی دیکھی جو گائے ذبح ہو رہی ہے, اور یہ بھی دیکھا تھا کہ بہرحال سب کچھ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ بہتر ہو, یہ بھی خواب میں دیکھا میں نے. تو گائے سے اشارہ کس کی طرف تھا, جو مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع سے پریشانی لائے ہوئے 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے اس کی طرف اشارہ تھا گائے سے. اور خیر سے مراد وہ خیر تھا جو بدر کے بعد مسلمانوں کو ملا, وہ خیر مراد تھا اس سے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور ان کی چال بالکل ایسے معلوم ہو رہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہو, تو کافی چال ان کی رفتار ملتی جلتی تھی اپنے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے انہیں کوئی رازدارانہ بات بتائی, سن کر کے رونے لگی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا عائشہ رضی اللہ فرما دی آپ رو کیوں رہی تھی اس موقع سے, کہا کہ یہ راز ہے اور میں راز کا افشا نہیں کر سکتی. میں پھر آپ نے کوئی رازدارانہ بات کی تو ہنسنے لگی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کی طرح تو میں نے دیکھا ہی نہیں, ابھی رو رہے اور ابھی ہنسنے لگے, تو اتنے زیادہ حزن سے اتنا زیادہ قریب فرح میں نے اس سے زیادہ پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ابھی رو رہے تو اور ابھی ہنسنے لگے, کیا مسئلہ تھا یہ. تو انہوں نے کہا نہیں یہ رازدارانہ بات, میں صلی اللہ علیہ وسلم رازدارانہ بات بتائی تھی, ایک ہنسنے کی بات تھی میں ہنس پڑی اس پر, ایک رونے کی بات تھی میں رو پڑی اس پر, لیکن میں بتاؤں گی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باہر آتے. تو آپ نے پہلے مجھے بتایا کہ ہر سال جبریل علیہ السلام ایک بار قرآن کا دور مجھے کرواتے, اس سال دو بار کروایا دو قرآن کا, تو مجھے اندازہ ہو رہا شاید میرے وفات کا وقت قریب آ گیا ہے, تو یہ سن کر کے میں رونے لگی. اور یہ بتایا تھا آپ نے کہ لیکن میرے بعد جس کی سب سے پہلے مجھ سے ملاقات ہوگی وہ کس کی ہوگی, تم سے ہوگی. اول اہل بیت لحاقم بھی سب سے پہلے جو آ کر کے مجھ سے ملے گا وہ تم ہوگی. معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد جا کر کیا ہوتی ہے, جہاں لوگ ہوتے ہیں علیین روحیں وغیرہ سب ہوتی ہیں وہاں پر ملاقات ہوتی ہے, سب سے پہلے تم پہنچو گی. اما تردین, فرما آپ نے کیا تم اس بات پسند نہیں کرتی ہو تم اہل جنت کی عورتوں کی سردار تم وہاں پر ہو, تو اس کی وجہ سے میں ہنسنے لگی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تب آیا تھے تب تک نہیں بتایا, وفات رسول کے بعد انہوں نے بتایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ وہ چیز تھی. تو اس طرح کی خبریں کون دے سکتا ہے؟ کوئی نبی دے سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ایک معجزہ ہے. یہاں دیکھیں آپ, ابھی روایت پڑھی آپ نے, دوسری روایت پڑھ رہے ہیں. پچھلی روایت کے اندر تھا آپ نے دو باتیں بتائی تھیں, اس پر وہ رو رہی تھی, اور اس کے بعد دو باتیں کون کون سی تھی رونے کی؟ ایک تو آپ نے بتایا تھا میرے ہفتہ وفات کے قریب آ گیا ہے, اور دوسری بات یہ بتائی تھی آپ نے کہ سب سے پہلے ملنے والی تم ہوگی. ان دونوں باتوں پر روئی تھی. اس روایت کے اندر آ رہا ہے کہ رونے کی وجہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, اور ہنسنے کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تم ماں کو مجھ سے ملو گی. تو یہ جو روایات ہوتی ہیں, ان روایات ساری روایات جب تک آپ جمع نہ کر لیں آپ, تب تک صحیح چیز کیا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتی. کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے ہو, جتنے طرق سے جتنے الفاظ کے ساتھ وارد ہے, جب سارے آپ جمع کر لیں گے تب آخر میں فیصلہ کیجئے مسئلہ حاصل کیا ہے, ورنہ اس طریقے بیان کرنے کے اندر تھوڑا آگے پیچھے ہو جایا کرتا ہے. کوئی چیز سن کر کے بیان کرے آدمی تو اس طرح سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جایا کرتا ہے. لہذا کبھی بھی ایک حدیث ایک لفظ دیکھ کر کے, چاہے صحیح بخاری ہی کا کیوں نہ ہو, صحیح مسلم ہی کا کیوں نہ ہو, جب تک آپ اس کے تمام طرق تمام الفاظ دیکھ کر کے اور یہ نہ دیکھ لیں کہ اس میں صحیح کیا ہے صورتحال, تب تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے قریب کرتے تھے, جو بڑے بڑے صحابہ کرام کی مجلسیں ہوتی تھی ان مجالس میں ان کو بھی بلایا کرتے تھے. یہ بات دیگر صحابہ کرام کو ناگوار گزری کہ یہ عباس کے بیٹے میں کون سی خصوصیت ہے کہ اس کو بلایا جاتا ہے, اور ہمارے بھی اولاد اسی طرح سے ہیں, ان کو تو مجلس میں نہیں بلاتے اور ان کو بلاتے ہیں آپ عباس کے بیٹے کو. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان نلنا ابلان میں تو ہمارے بیٹے اسی طرح سے ہیں, انہیں حق ہے کہ مجلس میں آپ کی آئیں, تو ہمارے بیٹوں کو بھی حق ہے کہ آپ کی مجلسوں میں وہ بھی شریک ہوا کر کے. کہا بلانے کی وجہ کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں انہیں کیوں بلاتا ہوں وہ آپ بھی جانتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, کہا بھی فیصلہ کروا دیتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا اچھا آؤ بتائیے جو قرآن کی آیت ہے اذا جاء رسول اللہ الفتح رأيت الناس في دين الله افواجا, اس آیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ تو لوگوں نے جانتے تھے بتایا. کون موجود تھے مجلس کے اندر؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں موجود. کہا آپ کیا بتاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس آیت کے اندر جو ظاہری مفہوم ہے وہ تو ہے ہی, جب آئے تو آپ کا ذمہ داری یہ بنتی ہے, اس جانب بھی اس کے اندر اشارہ موجود, یہی مفہوم نہیں خالی بلکہ اس جانب بھی اشارہ موجود تھا کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے, جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ذمہ داری اب آپ کی پوری ہو چکی ہے, لہذا اب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے. تو اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے موت کی اجل کی خبر دی گئی تھی. حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ جو آپ جانتے اس سلسلے میں اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا ہوں, یہی بات مجھے بھی معلوم ہے, تو بتایا دیکھیے کس وجہ سے میں ان کو بلاتا ہوں, کیونکہ ان کے پاس جو قرآن مجید کا علم ہے وہ آپ لوگوں کی اولاد کے پاس نہیں موجود ہے. آپ لوگوں نے مطلب صحیح بتا سکے اس کے اندر کیا کیا چیزیں بنا ہیں جو بتایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس وجہ سے میں انہیں اپنے سے قریب کرتا ہوں مجلسوں میں بلاتا ہوں. یا تو آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے, سر پر ایک پٹی بدھی ہوئی تھی اور اس کے اندر چکناہٹ تھی, کیونکہ سر پر جو تیل کی مالش کی جاتی تھی اس کی وجہ سے پٹی میں چکناہٹ تھی. کہاں دنیا کے اندر جو دیگر لوگ ہیں جو دیگر قبائل ہیں ان کے اندر خود اضافہ ہوگا بڑھوتری ہوگی لوگ بڑھیں گے لیکن انصار دھیرے دھیرے کم ہوں گے اتنے کم ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے ایک کلو اگر چاول بنائے تو کتنا نمک ڈالتے ہیں اس کے اندر چھ پاؤ ذرا سے ڈال دیں گے آپ ٹیسٹ کے لیے پیسے اتنے زیادہ کم ہو جائیں گے انصار کہ بالکل جیسے کھانے کے اندر نمک ذرا سے ڈال دیتے ہیں یہ کیفیت ہو جائے گی انصار کی کمن ولیا فرمائے آپ نے فمن ولی منکم شیئن لہذا اگر کوئی کسی پوسٹ پر پہنچ جائے امت محمدیہ کے جو امور ہیں ان میں سے کسی امر کا ذمہ دار بن جائے اور اس پوسٹ پر پہنچنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ہو کسی کو نفع پہنچانا اور کسی کو نقصان پہنچانا اس کے ہاتھ میں ہو فلیقبل من محسنین تو اس کی ذمہ داری ہونا چاہیے کہ انصار میں سے جو احسان کرنے والے ہیں ان کے احسان کا بدلہ ملنا چاہیے احسان کے بعد حسن عمل اور اگر کوئی غلطی کر جائے تو غلطی کو معاف کر دیں اس سے پہلے بھی حدیث آتی کہ میں نے بتایا تھا اس کا تعلق حدود سے نہیں ہے بلکہ ایسے ہی اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے معاف بھی کر سکتے تھے ایسے موقع سے کیا کرنا چاہیے انصار کو معاف کر دیں آپ کیونکہ بہت بڑا احسان ہے ان کا اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد پھر کبھی آپ کو ممبر پر بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے انصار کے بارے میں کہ انصار کی تعداد دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی ابھی خبر ان کی لے کر کوئی نہیں آیا تھا اس سے پہلے آپ نے خبر دی کہاں سے خبر ملی ہوگی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ بھی آپ کے معجزات میں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے پاس انماد ہیں کہ نہیں گھروں کے اندر انماد نمک کی جمع آدھی انماد اس کے معنی ہوتا ہے بستر جس کے اندر کی جھاڑ لگی ہوئی ہوں نمک کہتے ہیں وہ بستر جس کے اندر کی باریک باریک جھالر لگے ہوئے ہوں اس کو انماک کہا جاتا ہے تو بیچارے جنہیں بوریا بھی نصیب نہیں تھا وہ صحابہ کرام جنہیں بوریا بھی نصیب نہیں تھا سونے کے لیے وہ بیچارے انماک کا خواب کہاں سے دیکھیں تو ایک بار ایسے پوچھا آپ نے آپ لوگوں گھروں میں انماک ہے کہ نہیں ہے مذاق نہیں اڑانا چاہتے کوئی بات سمجھانا تھی آپ کو اور آپ گھروں میں انماک ہے کہ نہیں ہے تو کیا کہا لوگوں نے تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے پاس انماد کہاں سے آ جائے گا انماد تو باقی ایک قیدر گزرا یہ لوگ انماد وغیرہ کا خواب دیتے ہیں ہم لوگ انماد کہاں سے پائیں گے پرابلم نہیں ہے ہوگا آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے پاس بھی ان شاء اللہ انماد آئے گھروں کے اندر اس طرح کے بستر ہوں گے اس میں جھاڑے بنی ہوئیں گی شاندار قسم کے بستر ہوں گے کہہ رہے اب یہ حال ہے میں اپنی بیگم سے کہتا ہوں گھر کے اندر کہ کیا بچھا رکھا انماد انماد یہ تو گھر میں میں اسے کیا کہتا ہوں یہ سب جو طرف والے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب بچھائے انماد یہ ہم جیسے لوگ لا کر گھروں میں انماد بچھائیں تو میں اس سے کہتا ہوں آخری انی انماد دیکھیے یہ انماد اماد ہمارے اس طرح سے انماد کس لیے بچھا رکھا ہے تو وہ کیا کہتی ہے بیوی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تھا کہ آپ لوگ گھروں میں انماد ہوں گے ایک دن تب کیا کریں مولانا صاحب بتائیے دلیل تو اس کی ہاں بس کی دلیل دے رہی وہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انماد ہوں گے تب ہے تو پھر اس کو ہٹائیں کہ پھر دماغ تو خاموش ہو جاتا ہوں میں تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ اس وقت جو حالات ہیں سارے سب تبدیل ہو جائیں گے مسلمان دیکھیں بات سعد ابن معاذ اور اسی طرح سے امیہ ابن خلف ان دونوں میں پہلے سے دوستی تھی لہذا ایک بار سعد ابن معاذ عمرہ کرنے کے لیے مکے گئے، یہ ہجرت نبوی کے بعد کا واقعہ ہے، اور امیہ کا بھی دستور یہی تھا، جب کبھی شام جانا ہوتا تھا تو راستے سے مدینے سے گزر ہوتا تھا، کہاں قیام کرتے تھے؟ اپنے دوست سعد ابن معاذ کے یہاں، تو سعد ابن معاذ کے یہاں جا کر قیام کرتے تھے، تو دونوں ایک دوسرے سے تعلقات تھے پہلے سے، لہٰذا ان کا ادھر گزر ہوتا تھا، ان کے یہاں قیام کرتے تھے، ان کا ادھر وہاں قیام کرتے تھے۔ تو خیر ایک بار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو کہا ایسا کیجیے آپ، ابھی تو سب لوگ ہوں گے موجود خانہ کعبہ کے پاس، جب نصف النہار ہو جائے اور اس وقت کوئی نہیں ہوتا وہاں پر، سب لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہو جاتے ہیں، اس موقع سے چلیں گے اور جا کر کے پھر طواف کر لینا تاکہ کوئی پریشانی بھی نہ ہو۔ اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، اتنے میں کون آ گیا؟ ابو جہل آ کر کے پہنچ گیا دوبارہ میں، تو کہا یہ کون طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا؟ تو کہا کہ میں سعد ہوں طواف کر رہا ہوں۔ تو کہا تم اچھا آ کر کے بڑے آرام سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، اور تم لوگوں نے محمد کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، محمد کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، اور آ کر کے بڑے اطمینان سے تم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو اس طرح سے؟ کہا جی ہاں، کیوں نہیں طواف کریں گے ہم مہمان کے ساتھ؟ اب دونوں میں تو میں ہوں گی، صلاح ہے دونوں میں جھگڑا ہو گیا، تو میں انہوں نے وہ اپنے قبیلے کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اپنے قبیلے کے مکے کا سردار ابو جہل۔ تو اب امیہ بیچارے کس کو سمجھائیں؟ ابو جہل کو سمجھائیں تو بعد میں مصیبت ہو جائے کہ اچھا تو الٹے آپ جو کس کا ساتھ دے رہے تھے، انہیں کا ساتھ دے رہے تھے، تو چلے جائیں گے چھوڑ کر کے، یہاں رہنا ہمیں کس کے ساتھ ہے؟ ابو جہل کے ساتھ۔ تو وہ سعد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتا تھا امیہ؟ کہ ابو الحکم کے سامنے آواز بلند نہ کیجیے، اس وادی کے سردار ہیں یہ، ان کے ساتھ رضا ادب سے لحاظ سے بات کی، آواز بلند نہ کیجیے۔ ابو الحکم کون ہے یہ؟ ابو جہل کی کنیت کون کیا تھی؟ ابو الحکم۔ ابو جہل کس نے کنیت دی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل کنیت تھی ابو الحکم لوگ کہا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل الٹا کیا کنیت دی، ابو جہل کنیت دی، اور یہی کنیت غالب آ گئی۔ لوگ ابو الحکم کے نام جانتے ہیں، دنیا کی جانتی ہے، ابو جہل سے جانتی ہے، تو ابو جہل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنیت دی تھی۔ بھائی ابو الحکم وادی کا سردار یہاں مکے کا ہے، لہذا ذرا سا پختہ آواز میں بات کیجیے ان سے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آپ مجھے خانہ کعبہ کا طواف نہیں، تم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دو گے، تو تمہاری شام کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی، ادھر تو گزرتے ہو جا کر کے مدینے کی طرف سے، تو شام کی تجارت تمہاری کاٹ دوں گا میں، پھر راستہ بند ہو جائے گا ادھر سے گزرنے کا، اور سب سے ریڑھ کی ہڈی ان کی کون سی تھی؟ ارے دنیا انہیں کس سے دھمکا دی تھی؟ اسی چیز عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے جان بچائے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسئلہ ہو جائے گا تجارت کا آپ کی۔ اب بیچارے بار بار کہہ رہے ذرا سا زور سے نہ بولیے، آہستہ بولیے، ابو الحکم کے سامنے زور سے نہیں بولنا چاہیے، بار بار پکڑتے تھے ان کو پیچھے کے، خواہ مخواہ آگے بات نہ بڑھ جائے، کچھ ہاتھا پائی کی نوبت نہ آ جائے۔ سعد رضی اللہ سے بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دوست بار بار ہم کو کھینچ رہے ہیں، مجھے روک رہے ہیں، بار بار ناراض ہو گئے، کہتا ہے نا ان کا چھوڑو مجھے ایک طرف، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کریں گے۔ کس کو کس سے کہا؟ میاں ابن خلف سے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کریں گے، کان کھڑے ہو گئے میاں ابن خلف کے سنتے ہی۔ کہا میرے بارے میں کہا انہوں نے؟ کہا تمہارے بارے میں کہا؟ کہا محمد تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کیا کرو ابن خلف، محمد تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لہٰذا انہوں نے اگر کہا ہے تو بالکل بعد میں کوئی شک شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ گھر گئے اپنی بیوی سے کہا، ہماری جو یثربی دوست میرا ہے اس نے کیا بات کہہ دی تمہیں نہیں معلوم؟ کہا کیا کہا اس نے؟ بیوی نے بھی یہی کہا کہ محمد تو کبھی کوئی غلط بات نہیں کہتے، اب خیر یہ سارا واقعہ ہو گیا، اب نہ وہ مدینہ چلے گئے، سارا مسئلہ ختم ہو گیا. بعد میں جب بدر کا واقعہ پیش آیا اور وہ صریح وہاں سے آئی، ندا آئی کہ وہ مسلمان حملہ کر دیا اور قافلے کو لوٹ رہے ہیں لوگ، کرتے قافلہ لوٹا نہیں تھا، ابو سفیان حکمت عملی سے بچا کر کے لے آئے تھے، تو آئی کہ تیار ہو کر کے سب لوگ چلیں. تو اس موقع کا واقعہ فلما خرجوا الی بدر تو بیوی نے کہا کہ آپ کے حربی بھائی نے کیا کہا تھا بھول گئے، جائیے مت آپ اس جنگ میں، اس جنگ میں مت نکلیے، ورنہ پھر مجھے لگ رہا پھر خیر نہیں ہے آپ کے جنگ میں اگر جائیں گے آپ. تو اب ان کا بھی ارادہ متزلزل کہا کہ نہیں واقعہ جانا اچھا نہیں ہے، ورنہ چاہے اسی موقع سے واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. ابو جہل نے کہا دیکھو اب آپ اس وادی کے شرفا میں سے ہیں، ایسے بلجھایا جاتا ہے، آپ اس وادی کے شرفا میں سے ہیں، آپ جیسے لوگ پیچھے رہیں گے پھر مکے میں کون نکل کر کے جائے گا، تو ایسا کیجیے آپ چلیے ساتھ میں، کچھ دور تک چلیے ساتھ میں رہیں، آپ لوگوں کی ہمت بدے راستے سے واپس آ جائیے گا، لیکن ابھی نکلے یہاں سے، ابھی یہاں سے ٹال مٹول نہ کیجیے، پیچھے نہ ہٹیے آپ، چلیے آپ جیسے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے پھر مسئلہ ہو جائے گا، کوئی نہیں جائے گا پھر، ایک دو دن چلیے ہمارے ساتھ، نہ تو چلتے رہے اور آگے بڑھتے یہاں تک کہ بدر کے مقام میں پہنچے. اس کے بعد جو ہوا ان لوگوں میں سے جن کو کہ قتل کیا گیا اور گھر چیٹ کر کہاں پہنچا دیا گیا، کوئی کے اندر ڈال دیا گیا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی. یہ بھی علامات نبوہ میں سے ایک علامت ہے. والله يرسل له ثم أخذ عمر فاستحال في جيبه غربا فلم أرى عبقريا في الناس يبري فريه حتى ضرب الناس بعقله وقال همام سمعت أبا هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم فندعى بكر جل وعلا. دیکھیں یہاں پر روایت ہے، پہلی بار آ رہی ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بار خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ ایک میدان ہے جہاں پر سب لوگ جمع ہیں، سبھی لوگ میدان میں ایک میدان میں جمع ہیں. فقام ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں سے انہوں نے ایک دو ڈول پانی نکالا اور اس کے ان کے نکالنے میں زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی، نکال رہے تھے بہت زیادہ قوت نہیں لگ رہی تھی اور کچھ کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی اس کمزوری کو معاف فرمائے. اس کے بعد ان کے ہاتھ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا، فاستحالت فی بیدہی غربن، ان کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا، پہلے تو چھوٹا ڈول تھا، اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو ان کے ہاتھ میں بہت بڑے ڈول کی شکل میں تبدیل ہو گیا. فلم ارا عبقریا فی الناس، تو میں نے کوئی عبقری انسان نہیں دیکھا جو یعمل عمله البالغ، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے کام کرے، ایسے ڈول سے پانی کھینچ کے اس کی نکال رہے تھے، سب لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، یہاں تک کہ سب لوگ سیراب ہو گئے. تو عبقری کسے کہتے ہیں؟ عبقری ہر چیز کے اندر جو چیز اپنے کمال کو پہنچ جائے اسے عبقری کہا جاتا ہے. عبقری نے احسان پڑھا اپنے عمدہ قسم کے ذرابی، تو عبقری اسی طرح انسانوں کے اندر وہ انسان جو کمال کو پہنچا اسے کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی عبقری انسان ہے وہ. تو فلم ابکر عبقری فی الناس، انسانوں کے اندر کوئی عبقری میں نہیں دیکھا. یا فری فری کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یا عمل و عمله البالغ، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کام کرے. حتی ضرب الناس بعصاً، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اپنے جانوروں کو لے جا کر کے باڑوں میں باندھ دیا، سب کے جانور سیراب ہو گئے، لوگوں نے پانی پلا دیا، سب آسودہ ہو گئے، جا کر لوگوں نے باڑ دیا. اشارہ کس کی طرف تھا مولانا صاحب؟ اپنے بعد خلافت کی طرف تھا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر مدت خلافت رہی، اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور جس طرح کا انہوں نے پورا امن و امان قائم کیا اور اسلامی سلطنت جتنی زیادہ وسیع ہوئی وہ تاریخ میں آپ نے پڑھا. تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہوئی تھی، اس میں اشارہ تھا اپنے بعد خلافت کی طرف. بعض روایات میں آتا ہے میں کھینچ رہا تھا، میرے ہاتھ سے کس نے لیا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ہاتھ سے کس نے لیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس روایت کے اندر صریح طور پر اشارہ موجود تھا جس کی طرف کہ میرے بعد یہ کہ فلاں خلیفہ ہوں گے پھر فلاں خلیفہ ہوں گے. چلو قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان قال سمعت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمه رضي الله عنها فجعل يتحدث ثم قام فقال النبي جبريل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم کے پاس ام سلمہ رضي الله تعالى عنها بھی وہاں موجود تھی. کچھ دیر جبریل علیہ السلام گفتگو کرتے رہے. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأم سلمہ من حدا آپ نے پوچھا ام سلمہ سے کون آئے تھے ابھی پتا کون آئے تھے ابھی بھیا کل بھی آئے تھے نا ابھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کی قسم میں دہیا قلبی ہی سمجھ رہی تھی, میں دہیا قلبی ہی سمجھ رہی تھی اور آپ نے بتایا بھی نہیں اس وقت مجھ سے نہیں دہیا قلبی نہیں تھے کون سے جبریل سے بتایا بھی نہیں آپ نے, جا کے فوراً مسجد میں گئے اس کے بعد آپ. اور آپ نے تقریر کی ابھی جبریل السلام میرے پاس آئے تھے یہ چیز بتا کر کے گئے ہیں تب مجھے معلوم ہے کون آئے ہوئے تھے, جبریل علیہ السلام آئے ہوئے تھے. او كما قال قال فقلت لعثمان ممن سمعت هذا قال من اسامه. تو معتمر ابن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ ان کے والد کی میں نے ابو عثمان النہدی سے کہا کہ آپ نے حدیث کس سے سنی, آپ کا حضرت صاحب نہیں موجود تھے, سنی کس سے آپ نے حدیث؟ تو نے کہا اسامہ بن زید سے میں نے حدیث سنی. اسامہ بن اگر یہ نام نہ ذکر کرتا حدیث کیا ہوتی پھر مرسل ہو گئی ہوتی. تو پوچھا کس سے حدیث سنی, کہا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے حدیث سنی. ابھی بھی ملاحظہ علامات النبوہ کا باب ختم نہیں ہوا, سمجھے باب ختم ہو گیا, ابھی یہ باب یہ ختم نہیں ہوا ہے, آگے چند روایتیں ایک الگ باب کے متعلق سے آ رہی ہیں, دوبارہ ابھی علامات النبوہ کے ریسے آپ کے سامنے آئیں گی. سر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامراه منايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراه. دیکھیں عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے ذکر کیا کہ ایک یہودی اور ایک یہودیہ ان دونوں نے باہم زنا کیا ہے. اللہ رسول نے فرمایا کہ پھر بتا چاہے تورات میں کیا حکم ہے آپ کے یہاں زنا کے بارے میں. کہا تھا کہ ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو خوب جو ہے شرمسار کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں اور فضیحت کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی کوڑے اور لگا کر کے چھوڑ دیتے ہم لوگ, یا یہ ہے یہ طریقہ ہمارے یہاں. عبداللہ بن سلام موجود تھے, کہا جھوٹ بولتے تم لوگ, کہاں تورات میں کی جو ہے ایسے لوگ خالی گدھے بٹھا کر کے اب کالے منہ پہ پوت کے گھما دو ایسے, یہ تو کہیں تورات میں نہیں, تورات میں تو رجم کا حکم موجود ہے. شرام سے کاٹی گئے تورات لے گئے, تورات لے کر کے آئے لوگوں نے تورات کے سارے اور پھیلا دیے سامنے. تو جہاں پر حکم تھا زنا کاری کے بارے میں وہ اب ایک صاحب ایسے ہاتھ رکھ کر کے پڑھ رہے ہیں, اس سے پہلے پڑھ رہے ہیں اس سے بعد میں پڑھ رہے ہیں, اور باقی جہاں پر وہ رجم والی آئے تو وہاں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں سر, ہاتھ اسے ہٹا نہیں رہے وہاں سے. اگر ہاتھ تو ہٹاؤ کم سے کم, ہاتھ کیوں رکھے ہوئے وہاں پر ادھر ہاتھ چاہے تو وہاں کیا موجود تھا. ایسے دھوکہ دیتے تھے وہاں سے, ایسے سری اور صاف دھوکہ دیتے تھے کہ وہاں پر جو ہے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, اور کیا بتا رہے ہیں کہ آئے تر تو ہمارے تورات کے اندر ہے ہی نہیں. چلا سو تو صحیح کہہ رہے ہیں, تو ہے موجود ہمارے یہاں, حالانکہ مجھے معلوم نہیں تھا ان کو کہ اب انداز ذکر کیا ہوگا. نہیں ہاں ہے تو صحیح کہا انہوں نے, ہے حالانکہ پہلے معلوم تھا ان کو ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان دونوں کو, آپ کے حکم سے رجم کیا گیا. جب رجم کیا گیا تو کہہ رہے میں نے رجم کرتے ہوئے دیکھا تھا تو جو مرد تھا وہ عورت پر جھک جاتا تھا ایسے پتھر سے بچانے کی, دوستی گہری تھی وہاں سے, دوستی گہری تھی, جو پتھر مار رہے تھے لوگ تو اس کو بچانے کے لیے کیا کرتا تھا, کوئی پتھر پھینکتا تھا اس کے جھک جاتا تھا تاکہ جو ہے پتھر اسے نہ لگے, کس کو پتھر لگے ہمیں پتھر لگے, اسے بچاتا تھا وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ان سے تورات کا حکم کیوں پتا کیا, تورات میں کیوں پتا کیا انہوں سے, تو فاکم بن مان اللہ فاکم بھی تورات, لوگ آئے فیصلہ کرانے کے لیے تو کون سا فیصلہ کریں گے, کہیں گے تمہارے وید میں دیکھو کیا ہے, تو آپ نے کیوں کہا انہوں نے کہ آپ کی تورات میں کیا ہے, آپ کو ہاں معلوم تھا کہ ان کے یہاں بھی یہ حکم ہے، لہذا ہم ہی نہیں کہیں گے ہم اپنی شریعت سے فیصلہ کر رہے ہیں، تمہارے تورات مطابق ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ان لوگوں نے روایت میں آتا ہے باہم مشورہ کیا، ایسا کرتے ہم لوگ کہ چلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، کیونکہ بہت سارے امور میں ان کے یہاں جو ہے دراصل ہلکا حکم موجود ہے، تخفیف ان کے یہاں بہت سارے حکام میں پائی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے یہاں کوئی سلسلے میں کوئی ہلکا پھلکا حکم موجود ہو، تو پوچھیں گے بھائی وہ تو فیصلہ کریں گے اپنی قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے، لہٰذا وہ فیصلہ کر دیں گے ہم لوگ قبول کر لیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک نبی نے فیصلہ کیا تھا لہٰذا ہم کیا کرتے، ہم تو آپ کے ایک نبی کے پاس فیصلہ لے گئے تھے اور آپ کے ایک نبی نے فیصلہ کیا تھا لہٰذا، تو شریعت محمدیہ جو ہے اس کے اندر یدو عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، تو بہت ساری چیزوں میں ذرا سا نرمی موجود ہے، چلے ہو سکتا ہے یہاں بھی نرمی کوئی موجود ہو تو ذرا سا آسانی ہو جائے گی، اس لیے فیصلہ لے کر کے لوگ آئے تھے کہ ہو سکتا ہے ذرا سا قدم سے بچ جائیں، لیکن آپ کو کرم معلوم کی یہ بات اور آپ نے اس کے بعد کا تورات لے کے آؤ تو ہم تورات سے فیصلہ کریں گے بعد کرم، لیکن ایسا فائدہ نہیں ہے، قرآن نے خود کہا اگر آپ فیصلہ کرنے کے لوگ آئے تو کیا کریں فاحکم بینہم بما انزل اللہ۔ مشرکین نے سوال کیا تھا کوئی آپ معجزہ دکھائیے آپ تب مانیں گے ہم آپ کو، تو کون سا معجزہ دکھایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، شفاعت عمر کا معجزہ دکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء عهد رسالت میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا دو گواہ رہے ہیں آپ لوگ۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن مبارك حدثنا شيبان عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه وقال لي قريشة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن عن قتادة عن انس رضي الله عنه تم کا مطالبہ تھا کوئی نشانی دکھائے، ہم نے وہ کتاب نے کیا دکھایا انشقاق القمر کی نشانی دکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه ومعهم رجل في اصبعين يوجدان بين ايديهما، فلما اقترب صار مع كل واحد منهم مساجد من حديث آ چکی ہے، مساجد کے ابواب میں حدیث آ چکی ہے، چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معزہ، اور باقی ان دونوں حضرات کے لیے کیا ہو گیا کرامت ان دونوں حضرات کی۔ حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا يحيى عن اسماعيل عن مصنع قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون۔ تو سب کا تعلق اس سے علامات نبوہ، سب کا تعلق انہیں تلاش کریں آپ اس سے اس جگہ کے قمر سے کیا تعلق حدیث کا ہے تو نہیں ہے، شاء اللہ رحمہ اللہ علیہ بات یہاں پھر کر لیجیے گا۔ حدثنا الحميدي وقال حدثنا الوليد وقال حدثني ابن جابر قال حدثني ابن حمير بن حالي ان انه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي امرؤ قائمة بامر الله لا يضره مقصود له ولا مخالف له حتى ياتي ابو طالب على ذلك، قال عمير بن هاني فقال مالك بن يقابر قال معاذ وهم في الشام، فقال معاوية رضي الله عنه هذا ما يمكن يظن انه سمع معاذ رضي الله عنه، معاوية رضي الله تعالى عنه جب حديث بيان فرمائي تو عمیر ابن ہانی نے کہا کہ مالک، عمر بن ہانی کہتے ہیں مالک ابن یخامر وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مزید یہاں یہ بات بیان فرمائی حدیث کے اندر، وہم بالشام، یہ لوگ کہاں پر ہوں گے شام میں ہوں گے، تو انہوں نے کہا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی میں نے تو اتنا نہیں سنا، لیکن یہ مالک بن یخامر کا کہنا یہ ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سنا کہ انہوں نے کیا کہ وہم بالشام کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص طور سے کہاں تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں موجود تھے، شام میں ان کی حکومت تھی، زیادہ کا میں نے نہیں سنا بتا فلاں صاحب اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں یہ لوگ ہوں گے۔ حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شبيب وأخذته قال سمعت الحية يتحدثون عن رومة والبارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لیکن شبیب ابن غرقدہ کہتے ہیں کہ میں نے قبیلے والوں سے سنا ہے کہ وہ لوگ عروہ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کیا اس حکم کا حدیث کا حدیث کا کیا حکم ہوگا مولانا صاحب شبیب ابن غرقدہ کہتے ہیں کہ میں نے قبیلے والوں کو سے سنا ہے کہ عروہ بارقی سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کیا کیا ہوگا حدیث کا حکم مبہم ہے راوی بیچ میں ابہام پایا تھا لہٰذا کیا ہوگی یہ مجھول ہے حدیث کیسی ہے ضعیف حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ البارقی ایک دینار دیا ذرا سا جو بکری خرید لیا ایک دینار میں اب وہ گئے بکری خریدنے کے لیے تمہیں بجائے ایک کی کتنی بکری خرید دی وہ یہ تو ہر ایک کے پاس ہوتا انہوں نے ایک دینار کی دو بکری خریدی اب وہ کیا انہوں نے کیا کہ ایک بکری ایک دینار میں بیچ دی اور ایک دینار اور ایک بکری لے کر کے واپس ایک کتنا لے کے گئے تھے ایک دینار لے کے گئے تھے اور واپس کیا لے کر کے آ رہے ہیں ایک دینار لا رہے ہیں اور ساتھ میں ایک بکری بھی لے کر کے آ رہے ہیں یہ لے کر کے آئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہ میں برکت کی دعا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم پکانا اس کے بعد ان کا حال یہ تھا اگر کبھی مٹی بھی خریدتے تھے تو اس میں فائدہ ہوتا تھا ان کو اس زمانے میں مٹی خریدنے میں فائدہ کم رہتا رہا ہوگا اس زمانے میں تو مٹی میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس زمانے کے اعتبار سے کہا گیا جب مٹی کی کوئی قیمت ہوتی تھی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی مٹی جہاں جاؤ بھر بجے جاؤ اٹھا لو تو اس کے بعد ان کا حال یہ تھا مبالغہ کے طور پر کہا کہ اگر مٹی بھی کبھی خریدتے تھے اس میں بھی انہیں نفع ہوا کرتا تھا دیکھیں بات سفیان کہتے ہیں جو راوی حدیث ہیں سفیان بن عوینہ ہے سند میں اوپر سفیان کہتے ہیں پہلے یہ حدیث ہم سے بیان کی تھی حسن بن عمارہ نے کس نے بیان کی تھا صاحب یہ تو حدیث آپ کے سامنے ہے سفیان اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں شبیب بن غرقدہ وہ کس سے روایت کرتے ہیں ارے جو مجبور ہے وہ کس سے روایت کرتے ہیں کہہ رہے ہیں یہ سفیان کہ پہلے ہم سے یہ حدیث کس نے بیان کی تھی حسن میں عمارہ نے اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں کتنے بات کرتے ہیں کس بات کرتے ہیں شبیب ابن غرقدہ وہ کس سے روایت کرتے ہیں کس روایت کرتے ہیں عروہ بن عوینہ تو کہہ رہے یہ حدیث ہم نے پہلے سنی تھی کس سے حسن بن عمارہ سے سنی تھی وہ روایت کرتے تھے شبیب سے روایت کرتے کس سے عروہ گویا کہ شبیب اور عروہ بارقی کے بیچ میں کوئی راستہ ہے کوئی راستہ نہیں ہے لہٰذا یہ سب دیکھیں گے آپ تو کیا معلوم ہوگا آپ کو اتفاق ہے بالکل بیچ میں کوئی وہاں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو پہلے ہم سے حدیث حسن بن عمارہ نے ایسے بیان کی تھی سمجھا شاید